tak, tak wołasz, żebym nie usłyszała. To w tę niedzielę po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest już sobota, 9 lutego. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent zapowiedział ogłoszenie żałoby narodowej po śmierci Jana Olszewskiego. Drogowcy ostrzegają kierowców na Podlasiu. Mgła może ograniczyć widzialność do 300 metrów. W tym serwisie zajrzymy też na pokład Daru Młodzieży, który płynie w rejsie niepodległości. Pożegnanie wybitnego prawnika i polityka, kawalera Orderu Orła Białego, premiera rządu wolnej i suwerennej Polski wymaga stosownej powagi. Zarządzenie żałoby narodowej uważam za konieczne i w porozumieniu z premierem podejmę w tej sprawie odpowiednie czynności urzędowe, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Jan Olszewski, były premier i działacz opozycji demokratycznej, zmarł w Warszawie w wieku 88 lat. Profesor Jan Żaryn mówił, że Jan Olszewski był wychowywany w tradycji Polski niepodległej i tym wartościom był potem wierny. Był przede wszystkim demokratą i to powinno być dzisiaj podkreślane. Historyk profesor Wiesław Wysocki przypomniał, że Jan Olszewski chciał usunięcia z Polski wojsk Armii Radzieckiej. Bronił przed pozostawieniem tutaj struktur postsowieckich w postaci różnych baz. Rząd Jana Olszewskiego został odwołany w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku. Przyczyną była sprawa lustracji. Kiedy się to wreszcie skończy, będę mógł normalnie na ulicy tego miasta wyjść i popatrzeć ludziom w oczy. I tego wam, państwo posłowie, panie posłanki, życzę po tym głosowaniu. Po odejściu z funkcji premiera Jan Olszewski angażował się w politykę m.in. w ruchu odbudowy Polski. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że pogrzeb Jana Olszewskiego będzie miał charakter państwowy z pełnym ceremoniałem. Zmieniamy temat. W Radomiu rozpoczął się proces 6 mężczyzn oskarżonych o udział w bójce, do której doszło podczas obchodów 41. rocznicy radomskiego protestu robotniczego. Przed sądem stanęło 5 członków Młodzieży Wszechpolskiej i 1 przedstawiciel Komitetu Obrony Demokracji. Najpierw sąd rozpatrzył i odrzucił wnioski o utajnienie przebiegu rozprawy oraz o warunkowe umorzenie postępowania. Potem prokurator Justyna Domagała-Szlaga odczytała akt oskarżenia. Brali udział w bójce, w czasie której zadawali ciosy nogami oraz przewracali na ziemię, czym narażali uczestników tej bójki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienia skutku określonego w artykule 156 paragraf 1 kodeksu karnego lub 157 paragraf 1 kodeksu karnego. Żaden z oskarżonych nie przyznał się do winy. Jak widać na całym materiale filmowym, od początku do końca moim zamierzeniem nie był udział w żadnej bójce. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Drogowcy przestrzegają tej nocy na Podlasiu miejscami. Mgły ograniczą widzialność do 300 metrów. Do tego może być ślisko. To ostrzeżenie obowiązuje także w województwach warmińsko-mazurskim i dolnośląskim. Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, informuje Generalna Dyrekcja. Teraz za granicę. We Francji dziś kolejna 13. już sobota protestów tzw. żółtych kamizelek. Manifestacje odbędą się w wielu miastach, także tych największych. Żółte kamizelki oprócz dymisji prezydenta Emmanuela Macrona domagają się ustąpienia także szefa resortu spraw wewnętrznych, którego oskarżają o brutalność wobec demonstrantów i wyposażanie policji w kauczukowe kule. Dar Młodzieży zacumował Fort Lauderdale na Florydzie. To kolejny port w rejsie polskiego żaglowca dookoła świata. Pierwotnie jednostka miała cumować się w Miami, ale względy techniczne spowodowały zmiany portu. Na Darze Młodzieży jest reporterka Radia Gdańska Anna Rębas. Dar Młodzieży minął przed południem oświetlone słońcem białe wieżowce Miami i zacumował troszeczkę dalej w port Everglade, znajdujący się około 40 km od Miami. Był pan kiedyś w Stanach? Nie, pierwszy raz. Będzie czas, żeby przejechać się do Miami? Dzisiaj schodzimy. O której? Jak pozwolą. Tak wyglądało Miami, jak wpływaliśmy. Było przepięknie. Robi wrażenie. O wiele większe miasto niż jakiekolwiek w Polsce. A dziś wieczorem na pokładzie żaglowca Dar Młodzieży odbędzie się oficjalny bankiet na 200 osób wydany przez ambasadora Rzeczpospolitej dla oficjeli i przedstawicieli Polonii tutaj właśnie w USA na Florydzie. Z Daru Młodzieży Anna Rębas, Radio Gdańsk. I ta korespondencja zza oceanu kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, większe przejaśnienia możliwe, ale także i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 2-3 stopni na wschodzie do 7-8 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, za to nad morzem dość silny. Taki będzie także i w Tatrach. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Subiektywna historia polskiego jazzu według Rzeczpospolitej. Koncert przygotowany dla Filharmonii Szczecińskiej.

Ja rozumiem, że ja mam reprezentować tak, całą młodzież. Tak, reprezentuj całą młodzież, tak. Nie wiem, co mam powiedzieć, że wujek dał radę, czy że starsze możesz pokolenie dalej tak. Trzyma fason. Trzyma fason, jest dobrze. Jest okej, okay. Jakby z tych wszystkich singli, które ukazały się na przestrzeni ostatnich dni klasyków polskiego rapu, to wolę, żebyśmy słuchali i grali właśnie Wienie. Marta Malinowska i Hirek Wrona witają w audycji Polski Beat. Dobry wieczór, to w takim razie jeszcze jedna sentymentalna podróż. Tyle trwa po ostatnie serca bije nad naszymi głowami. Tylko polityka przejawia się w złych nawykach, jak brak tolerancji przez nieczulica w naszych mózgach. Totalna destrukcja, tu nie ma nic za darmo. Włącznie z karmą, według ich gripal. Rap to fucking stal, niszczymy się tanim jedzeniem. Czy człowiek zasługuje na stwierdzenie słowie? To brzmi dumnie, lecz na końcu tego wieku to bardzo trudne. Tu jeden jest bogaty, a drugi na dnie. Choć Bóg chciał dobrze, życie jest wredne. Normalna sprawa, życie to zabawa. To liczą się słowa, a nie oprawa. Kto tego nie wie, niech mi uwierzy. Przegrywa ten, co za wysoko mierzy. Po prostu życie, leniąc się z górą. Po prostu życie, które jest skórą. Po prostu życie, zabija cię. Po prostu życie, nie da się. Zrobiłeś tak życie nasze, utrudniłeś kapitalizm jest ustrojem taki, że ludziom ubogim wyprówa flagi na ulicach miast. Stoją twardziele i kobiety mające nadzieję spędzić noc. Bogaty pagasy ma w ramach żule, męczą się z pasem, to jest moje życie, które mnie otacza. Nierzadko rzeczywistość przestrasza swoimi brutalnymi przejawami, mordami, mordercami, przestępcami. Ego określa kasa, za którą podąża ludzka masa. Ból sam opanował nam umysły. Mamy dziki zachód nad rzekiem winy. Bo już sam je odejdź stąd. Bo już sam je opuść nasz dom. Po prostu życie, pieniądz jest górą. Po prostu życie, które jest skórą. Po prostu życie, zabija cię. Po prostu życie, nie da się. Po prostu życie, więc nie płacz człowieku. Jeszcze nawet tym, że nie gramy z playbacku. Przestań narzekać, nie trzecie mój Boże. Przecież nie jest teraz wcale tak najgorzej. Nie jest też dobrze, wiesz chyba o tym. Nędza bezrobocie, brak forsy to kłopoty. Musisz sam sobie radzić, walczyć o przetrwanie. Nawet ty kobieta twoja puszcza się w bramie. Bo wiesz, w naszym kraju są takie wydlaki, których głównym celem jest bogacić się na kimś. I z góry to mafia, rządzą tym krajem. Tak, aby wszyscy zarżnęli się nawzajem. Rzecz normalna, to swoje korupcja. Lewe interesy, prostytucja. Takie są czasy, niezbyt dobrze się dzieje. Wszędzie żule, dziwki, złodzieje. Nie załamuj się tym człowieku. Będzie lepiej, ale nie w tym wieku. Po prostu życie, pieniądz jest górą. Po prostu życie, które jest skórą. Po prostu życie, zabija cię. Po prostu życie, nie da się. To była bardzo sentymentalna podróż. Jeszcze do połowy lat 90. Po prostu życie wzgórze ja patrzy. A przypomniałem Marta to nagranie dlatego, że w pierwszy weekend października będzie SP Festival, czyli festiwal z okazji okrągłej rocznicy bodajże 30. powstania wytwórni SP Records. A przypomnijmy, że ta zasłużona bardzo oficyna ma duży wkład w propagowanie polskiego rapu, dlatego że Sławek Pietrzak, kiedy wrócił z Berlina, zajął się bardzo poważnie wydawaniem polskiego rapu i między innymi pojawiło się Wzgórze Ja Patrzę. Dla ciebie to jakaś prehistoria, ciebie na świecie wtedy nie było, kiedy te utwory powstawały. Panowie, jak sądzicie, jest możliwa reaktywacja Wzgórza Ja Patrzę? Wydaje mi się, że jest możliwa, natomiast chyba będzie problem z zebraniem składu pierwotnego, z tego co wiem, ale wszystko jest możliwe. Dobrze, nie wszyscy są czynni, tak to nazwijmy. Ten głos, który państwo słyszeli, to DJ Falcon. Obok siedzi bardzo skromny DJ Caps. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A spotykamy się dzisiaj dlatego, że ukazał się wasz Elementarz, czyli niezwykły mixtape, który tak naprawdę... Właśnie, dlaczego nosi tytuł Elementarz? Wojtek? Tytuł Elementarz padł po długich jakby dyskusjach, jak miało się nazywać. Miało się nazywać Fragment w ogóle na początku. Mhm. Ale jeszcze wcześniej miał się nazywać Kto nie wiadomo kto, tak, jeszcze jakieś inne nazwy były. Dokładnie, ale już bliżej tego Elementarza, jakby jeżeli chodzi o podwaliny powstawania polskich szlagierów rapowych z lat 90., no to już bliżej się nie dało, więc jest to wszystko to, co składa się na ten podstawowy język muzyczny z tamtego okresu. Język bardzo mi bliski, nie ukrywam tego, ponieważ najbliższy z całego towarzystwa jest mój najbliższy sąsiad, czyli Fisz, który mieszka po drugiej stronie ulicy. Zatem od niego rozpocznijmy. Fisz, Elementarz, Falcon One i DJ Caps. No i zrobiło się bardzo sentymentalnie znany sample z Czerwonej Sukienki. W jakim celu zrobiliście Elementarz, panowie? Zrobiliśmy go przede wszystkim dla siebie. Mhm. Zrobiliśmy go w takim celu, że bardzo lubimy takie mixtape'y, lubimy cały temat samplingu, gadania o tym, kto gdzie ma jaki sample, gdzie co zostało wykorzystane, skąd co jest i tak dalej. Gdzieś tam to jest nasza zajawka. I takiego mixtape'u dla nas brakowało na polskiej scenie, ponieważ powstała niewidzialna nerka, która poszła już o krok dalej. Natomiast czegoś takiego stricte DJ-skiego mixtape'u zmiksowanego w turntablistyczny sposób ze skreczami, z fajną, po prostu fajnie opowiedzianą historią poprzez sample nie było. takie rzeczy gdzieś tam na zachodzie, w Stanach i tak dalej pojawiały się oczywiście na porządku dziennym. Była seria Conan Amiron Trek, były oczywiście wszystkie miksy Shadowa, Kathemista i tak dalej, było tego bardzo dużo. W Polsce nic tak naprawdę takiego nie powstało. Więc stwierdziliśmy, że trzeba wypełnić tą lukę i dlatego to zrobiliśmy. Mhm. Znaczy ja rozumiem jakby intencje, bo nie operuję, że tak powiem, gramofonami na waszym poziomie, ale lubię sobie zagrać imprezy i wiem, co to znaczy, kiedy sięga się po jakieś fajne fragmenty muzyczne, a jednocześnie jakby nasza filozofia, mówię tutaj tak, jak siedzimy przy tym stole, bo Marta też jest przecież DJ-ką, to szacunek dla tradycji, tworzenie nowych rzeczy, nawet z tych starych dźwięków, które powstały. Natomiast moje pytanie, czy na tym można zarobić? Cisza, niekoniecznie. Znaczy, to wszystkie możesz zrobić. Pytanie... Po co? Pytanie, czy pieniądze są dla ciebie numerem jeden w robieniu takich rzeczy. No, mm-hmm. Jeśli tak naprawdę, no to na tym nie da się zarobić na tyle, żeby po prostu, nie wiem w jakich kategoriach zarabiania mówimy, nie? Jeśli, wiesz, da się to zmonetyzować. Oczywiście, mm-hmm. Ponieważ jakby... no właśnie chciałem to usłyszeć, że pieniądze tutaj nie są najważniejsze. Ale pieniądze nie są absolutnie najważniejsze. Pieniądze są tutaj wartością dodaną. Najważniejszą rzeczą jest jednak to, że tutaj opowiadamy fajną historię, do której bardzo dużo ludzi może się odnieść, bo naprawdę po publikacji mixtape'u my cały czas dostajemy po prostu tyle super informacji na zasadzie: chłopaki, ale mi zrobiliście tutaj dobrze, życie przed oczami, łezka wokół, naprawdę sztos, mega projekt, ale super się słucha i tak dalej. I tak, wiesz, to przychodzi na porządku dziennym od października, takie, wiesz, takie rzeczy, mhm. Więc jakby to pokazuje, że warto, nie? A udało wam się znaleźć jakieś nowe kawałki albo coś, czego wcześniej nie domyśliliście się, nie zauważyliście, że ten fragment pochodzi właśnie z danego utworu przy okazji nagrywania elementarzu? Zdecydowanie tak. Też się posiłkowaliśmy jakby różnymi źródłami tych numerów i rzeczywiście część rzeczy była dla nas tak dość zaskakująca, że w ogóle taki fragment jest takiego utworu i tak sobie rozgryzaliśmy te utwory po kolei. Kiedyś byłem w tym studiu, siedział Ostry i puściłem mu piosenkę, z której wyciągnął sample do Nie lubię poniedziałków. I on mówi, ale fajny numer, muszę się nim zainteresować. Ja mówię, ale ty już go kiedyś samplowałeś, tam 12 czy 15 lat temu. On mówi, naprawdę? Ja mówię, no tak, Nie lubię poniedziałku. A rzeczywiście, po prostu nawet tego nie pamiętam. Dobrze, my wróćmy do waszego mixtape'u. Teraz fragment dedykowany warszawskiemu deszczowi. Klapki z oczu zrywać, mówić o tym, czego nie da się ukrywać. To ma odrywać, to ma To ma pływać, to ma głową kiwać, rzeczy po imieniu nazywać, pokazywać. Jaki jest świat, który ja widzę, dlatego nigdy się nie wstydzę. To ma pływać, to ma głową kiwać, rzeczy po imieniu nazywać, pokazywać. Jaki jest świat, który ja widzę, warszawski deszcz, tego nigdy się nie wstydzę. Warszawski deszcz, tego nigdy się nie wstydzę. Warszawski deszcz, tego nigdy się nie wstydzę. Warszawski deszcz, tego nigdy się nie wstydzę. Warszawski deszcz, tego nigdy się nie wstydzę. Warszawski deszcz, tego nigdy się nie wstydzę. Och, zasłuchaliśmy się wszyscy w ten fragment. To był hołd złożony warszawskiemu deszczowi. Chciałbym zapytać was o technologię pracy. Jak to wyglądało? Tak to wyglądało. No, mieliśmy podłączone dwa gramofony i mikser do karty dźwiękowej, kartę dźwiękową podłączoną do komputera. Mieliśmy tyle materiału, które udało nam się zebrać na winylach. Zebraliśmy na winylach. Też część zagraliśmy z Serato, bo też tak naprawdę część rzeczy nie była samplowana gdzieś tam z winyli i tak dalej. Zresztą nie chodzi o nośnik, tak naprawdę chodzi o to, co wychodzi z głośnika. I natomiast najwięcej pracy zajęło nam tak naprawdę wymyślenie takiego konceptu i jakiegoś takiego klucza, w jakim mamy nagrywać. Czy te numery mają być dłużej, czy krócej, czy mocniej je przeplatać tymi... I jaki to był klucz? No właśnie. To gdzieś tam to powstawało w trakcie nagrywania, nie? Mhm. Że nagraliśmy jakieś pierwsze 10 minut, powiedzmy, no dobra, jak dalej? Bo teraz możemy zrobić tak, albo tak, albo tak. I tak naprawdę nagraliśmy w jeden sposób. Później stwierdziliśmy, że nie do końca, to chyba trzeba troszeczkę inaczej. I myślę, że tak koło 20 chyba, 30 minuty, nie, Wojtek? Jakoś tak już było, że już wiedzieliśmy, jak to ma wyglądać i już wtedy to poszło, nie? Ale tak to wyglądało i z tym tak naprawdę było najwięcej roboty, nie? Z zastanowieniem się, jak to ma być? Czy tak, nie? Prowadzicie razem szkołę DJ-ską, spotykacie się, właściwie spędzacie z sobą dużo czasu. Nie było takiej sytuacji, że na przykład tak się różniliście, że praca się zatrzymała na chwilę? Chyba, że tak nie, ale rzeczywiście było, na pewno jakieś kompromisy musieliśmy znaleźć, ale tak, żeby się zatrzymała, to absolutnie nie, byliśmy w stanie zawsze sobie spojrzeć na to. Bo na przykład w naszej współpracy z Martą nie ma żadnych kompromisów, ona zawsze jest na nie i to tak już się do tego przyzwyczaiłem. A ja chciałam się jeszcze spytać was właściwie o to, na ile to były wasze wybory takie z rozsądku, to znaczy, że skoro to jest elementarz, to trzeba rzetelnie podejść do tych sampli, a na ile była to kwestia waszego sentymentu i waszych emocji, które się wiązały właśnie z konkretnymi utworami? Myślę, że w dużej części to jest właśnie sentymentalna podróż taka nasza. To są numery, które są nam bliskie też. A dzięki temu, że jakby jesteśmy takim słuchaczem dość wciąż obiektywnym, wydaje mi się, z racji tego, czym się zajmujemy, to te kawałki też są znane dla ludzi po prostu. No, taki był okres wtedy. Tych numerów nie było aż tak dużo. Te, które były szlagierami w większości dla mas, więc no, automatycznie to się odnajdywało. Ale tak, zdecydowanie jakby nasze wybory. Teraz przywołamy wspaniałe postacie z Bemowa, Józek, Eldo i Nun. Będę miała kilka nasza praca to rymy i bity. Kupujcie polskie rap płyty. Mam teraz pytanie związane z oryginalnymi wykonawcami tych fragmentów muzycznych, czyli z tymi naszymi weteranami sceny. Czy było coś takiego, że kontaktowaliście się z nimi, rozmawialiście z tymi twórcami, czy też pytaliście, a skąd ten fragment, czy wszystko po prostu sami rozpracowaliście od początku do końca? Nie pytaliśmy, nie, bo też... Wiesz, my nie jesteśmy tutaj jakimiś Kolumbami tak naprawdę, że przypisujemy sobie jakieś odkrycia tych wszystkich sampli. Tak naprawdę tutaj są może dwie rzeczy na płycie, które gdzieś tam odkryliśmy, albo które odkryli nasi znajomi, a tych informacji nie było w internecie. Natomiast cała reszta była albo na stronie Who Sampled, albo było takie forum kiedyś, i ta baza jest wciąż dostępna, które się nazywało samplerap.pl. Tak. I tam tak naprawdę na tym forum siedziała duża liczba osób, która, no nie wiem, teraz wiele z nich gdzieś tam sobie dosyć to fajnie radzi na scenie muzycznej, DJ-skiej i tak dalej. I sobie siedzieli i rozkminiali te sample. I ta baza jest dostępna i głównie tak naprawdę z tej bazy korzystaliśmy. Tam jest tego dużo, dużo więcej, więc jeśli ktoś chce wejść bardziej w temat, to polecam. I tyle. A tak nie. Przypomnij jeszcze raz adres. sample.rap.pl to się nazywało, teraz chyba jakiś inny adres jest, natomiast jeśli wuje Google, tam myślę, że nakieruję, bo to jest jakiś tam po prostu na innym serwerze gdzieś to leży. Nie? Mhm. Natomiast nie, jeśli chodzi o kontaktowanie się z chłopakami, to po prostu zapytaliśmy tylko przed publikacją, czy słuchajcie, tutaj taki projekt, czy to jest okej, żeby tam, czy czegoś po prostu tutaj nie wyciągamy na światło dzienne, czy czego byście nie chcieli, czy coś w tym stylu, i no, nikt nic takiego nie powiedział. To teraz pytanie podchwytliwe. Mhm. Który z ówczesnych producentów według was miał najlepsze ucho do sampli? No to pytanie już padało. To jednak nie jest tak podchwytliwe. Pytanie już padało. W sumie gdzieś jak rozmawialiśmy o mixtape'ie, no to zależało też od dostępu do płyt, jakie były. Jakby to jest ten jakby źródło tych sampli też było istotne i to zresztą widać w tych fragmentach, które są dedykowane, bo jakby kluczem tego mixtape'u w pewnym momencie stały się miasta, z których pochodzą ekipy, z których utwory jakby są w tych częściach. Tak, jest sekcja warszawska, sekcja śląska, sekcja poznańska. Tak, i wtedy można zajrzeć jakby w jakiej części Polski, jakie płyty dominowały jakby w płytotekach osób, do których ci producenci mieli dostęp. Co lepsi tutaj digerzy jakby wiedzą, skąd pochodziły płyty częściowo warszawskich producentów i gdzieś tam dlatego te tematy mogły być, można być lepsze, gorsze ucho, ale też to źródło jest ważne, no, było. Czyli jednak Warszawa dominowała, jeśli chodzi o dostęp do muzyki na płytach? Znaczy te płyty, to jednak słychać, że na przykład w Volt samplował George'a Bensona, Paktofonika samplowała Art Company Susanna, wiesz, to czuć, nie? Czy na przykład tam Halina Frąckowiak i tak dalej, coś, co było bardziej dostępne tak naprawdę, no. Płyty George'a Bensona na pewno były w tamtych czasach dużo mniej dostępne i tak dalej, więc gdzieś tam trochę to słychać, nie? Poza tym jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Musimy też przywołać tutaj jakby pochodzenie ówczesnych producentów i raperów. Zauważmy, że warszawska scena jednak, tutaj mam na myśli na przykład Tedego, to byli ludzie, którzy byli wychowani w dobrych, zamożnych rodzinach. Dokładnie. Natomiast tak, no. Rycho wychował się na Staszica w Poznaniu, w bardzo biednej dzielnicy, wtedy jeszcze takiej prawie gangsterskiej. No ale jednak słynie ze swojej znajomości hip-hopu, myślę. Tak, ale teraz słynie, dlatego że sam kiedyś widziałem, kiedy dostał ode mnie jedną płytę, to z jakim namaszczeniem ją otwierał, wyciągał, w ogóle jak dzieło sztuki, ale on cały czas się uczy. I to jest, tym wzbudza olbrzymi szacunek. Natomiast przywołując jeszcze lata 90., pamiętam jak Felix dostał ode mnie w maxi single ISAT, a wtedy już Wzgórze było po prostu poważnym graczem na tej scenie. Nie występowali w warszawskim Remoncie i dostał ten maxi single ISAT i on po prostu był jakiś w siódmym niebie, był przeszczęśliwy, bo pierwszy raz w ogóle tę płytę widział na oczy. To w ogóle było zabawne rzeczy i zabawne historie, bo na przykład chodziłem wtedy po tak zwanych majorsach i gdzieś tam za szaf wyciągałem płyty, których w ogóle nikt nie chciał słuchać, w ogóle nikt nie wiedział, co to jest. I później rozdawałem je kolegom, zresztą można zapytać Volta, Jana Marię, czy jest paru jeszcze innych kolegów. I dostarczycielem wtedy winyli dla warszawskich DJ-ów, zaskoczę was bardzo mocno, głównym był niejaki Vini. Tak, oczywiście. Vini przywoził... 50-50 Distribution. Tak, dokładnie. Przywoził winyle z Berlina samochodem i cały bagażnik tak aż siadał. W ogóle ten samochód się wtedy uginał, bo Vini raczej szczupły nie jest. Plus te winyle jeszcze, więc tam to zawieszenie dosyć mocno padało. Ale on był właśnie głównym dostarczycielem i przyjeżdżał, pamiętam, na Ursynów. No i tam się zbieraliśmy. Przyjeżdżał Wolde, niedaleko mieszkał Deszczu Strugi i wszyscy tam grzebaliśmy w tych winylach i po prostu kupowaliśmy płyty od Winiego. No dobrze, pogadaliśmy sobie, zrobiło się bardzo sentymentalnie. To teraz będzie, no właśnie, Za daleki odlot do... Za daleki odlot do... Nie pamiętam, co tam jest. Ziemi i sól. Krew, ziemi, sól. Tak, tak. To jest taki fragment, który bardziej są właśnie rzeczy w stylu WWO. Trochę późniejsze. Trochę późniejsze niż pionierskie lata warszawskiego hip-hopu. Za daleki odlot, ciężki przekaz. Muzycznie to dla kumatych ty, kategoryczny, goryczny, goryczny, goryczny, goryczny, goryczny, goryczny, goryczny, goryczny. Tam gdzie ciągle nie odzisz. nurtuje moja myśl. Są miłości, które serca nie łamią. Ludzie patrzą tam, co dnia. Ten fragment przypomniał mi z kolei, bardzo sentymentalnie się zrobiło również i dla mnie i bardzo wzruszająco bym powiedział, przypomniał mi ten fragment album, który usłyszałem bodajże w roku 97-98, chyba rok albo dwa lata po premierze, słynny DJ Shadow i Introducing, czyli pierwsza płyta w historii światowej fonografii zbudowana tylko i wyłącznie z sampli. Czy jakoś był dla was punktem odniesienia ten krążek, czy po prostu postanowiliście swoje zrobić, albo inaczej, kiedy zrozumieliście, że to, co zrobił wtedy DJ Shadow, to jest coś ważnego? Dobre pytanie. Znaczy, ja to czułem od razu coś takiego tak naprawdę, że to jest coś, w sensie, że to jest coś tam, jakaś tam moja muzyka tak naprawdę. Falcon urodził się w Szczecinie i jeszcze mając dwa miesiące już ręce miał na gramofonach, tak? Znaczy, trochę nie, natomiast na przykład, wiesz, to tutaj mój tata miał na przykład takie płyty i mam je do dzisiaj, jak Kraftwerk, Trans Europe Express, Herbie Hancock, Future Shock, na którym jest Rockit i tak dalej, i pierwszy raz Rockit na przykład usłyszałem właśnie gdzieś tam, będąc małym, na winylu, właśnie z tej kolekcji, nie? Więc gdzieś tam to w miarę szybko mi poszło. Natomiast taką rzeczą, ja zrozumiałem, że to jest, że to, czym jest to wszystko, jest tak naprawdę, dla mnie taki moment jest, to był moment obejrzenia filmu Scratch. Mhm. Zaraz jak on wyszedł, czyli około roku, nie wiem, 2002-2003, I opowiadanie, tak naprawdę powiedzenie wszystkich tych historii właśnie tam Shadowa. Przepraszam, i tak dalej. Czy byłeś na tym pokazie takim zamkniętym, gdzie druk Sławek czytał? Nie. No ja bo już, był taki już, pokaz. Ja szczerze mówiąc, dzień przed tym, jak był pokaz tego filmu w Szczecinie, mi się udało dobrnąć do 100% downloadu na Soulseeku, jeśli chodzi o film Scratch. I tu przyznam się szczerze, że już nie dotarłem do kina, bo już po prostu siedziałem zapętlony, film leciał na komputerze i już przepadłem. Rozumiem. Wojtek? Ja miałem podobnie z tym filmem. Tak samo jakby to w ogóle jakoś wzmocniło moją zajawkę razy 1000 jeszcze, jak to się pojawiło. Ale myślę, że no jakby da się wychwycić podobieństwo między tym, co my zrobiliśmy, a jakby klimatem może tych sampli, czy jakichś żeby tych państwo doboru. Zrozumieli, że to nic złego, absolutnie. Właśnie, tak. Też chciałam się was o to w sumie spytać, czy w 2019 jeszcze można spotkać się z opinią, że sampling niszczy muzykę? Bo kiedyś była całkiem, wydaje mi się, popularna. Myślę, że trochę tyle ludzi, znaczy no nie, no jest, te opinie są podzielone wciąż jakby, ale wydaje mi się, że to przeszło do kanonu produkcji muzyki jako po prostu środek przekazu i jakby tyle. Już dzisiaj nikt nie robi jakby z tego wielkiego halo. Są i instrumenty, i nawet jakieś urzędowe takie historie, czy podmioty, które się zajmują czyszczeniem tych sampli, więc tu można w porozumieniu skorzystać z autorskich rzeczy kogoś innego i jakby być legalnym wciąż. To ja jeszcze tylko dodam, skoro wspomniałeś tutaj o różnych narzędziach prawnych, które umożliwiają korzystanie z sampli. Przełomem w prawodawstwie amerykańskim była płyta Paul's Boutique Beastie Boys, na której były sample Zeppelinów, Pink Floydów, Beatlesów i w ogóle wszystkich najważniejszych zespołów świata, które do tej pory, czyli do momentu wydania tego krążka, coś tam zrobiły. No i w tym momencie Amerykanie uznali, że coś trzeba z tym zrobić. No i zaczęło się, ta płyta jakby stanowiła zamknięcie rozdziału takiego samplowania bez limitu i bez konsekwencji prawnych. Później Amerykanie uregulowali to, co to jest sample, w jaki sposób się opłaca, jak się dzieli pieniądze z autorami sampli i tak dalej. W Polsce do tej pory to jeszcze nie funkcjonuje tak, jak moim zdaniem powinno funkcjonować. Teraz zapraszam Państwa do posłuchania fragmentu mixtape'a, który przygotowali Falcon One i DJ Caps, zatytułowany Elementarz, kaliber do biznesmena. Nad miastem o wieczorze różowe chodzą zorze. W tych zorzach się przeglądam ładnie. I co mi to pomoże, gdy z tobą, o mój Boże, już dłużej tak nie może być. Tak naprawdę siedzimy sobie w studiu przy Myśliwieckiej 357, DJ Caps, Falcon One, Marta Malinowska i ja. I Wrona, tak, pomyślałem sobie, że właściwie to nam gramofonów tu brakuje i miksera. Tylko i wyłącznie. I byśmy sobie mogli tak tutaj siedzieć i siedzieć. Trochę tak, jeszcze ja uważam, że powinien być w każdym polskim domu. Tak, w każdym polskim domu. I jeszcze powinny być tutaj ściany z winylami. I tak byśmy sobie, może byśmy w następną audycję wspólną nagrali gdzieś w takim miejscu, gdzie właśnie byłyby takie półki z winylami, gramofon, mikser. Co? Co wy na to? Super. Tak. Marta, masz jeszcze jakieś pytania do panów? Tak, właściwie korzystając z okazji, że jesteśmy tutaj razem, to ja bym jeszcze zahaczyła o wątek polskiego hip-hopu w czasach obecnych, w 2019 i chciałam się was spytać, jak tam u was wygląda sytuacja ze śledzeniem tego, co się dzieje w muzyce i czy może macie kogoś, kogo tutaj tak mianujecie na faworyta tego roku, jeśli chodzi o polski rap? Cisza. Mówimy o 2019 roku. Tak. Tak. Dopiero się zaczął i tych premier już trochę było, ale jeszcze myślę, że sporo ich będzie. No ciekawie, bo dużo płyt wychodzi od starszych graczy, że tak powiem, już weteranów sceny. Te płyty są coraz ciekawsze. Mam wrażenie, że to jakby też pokazuje dojrzałość tych ludzi jakby muzyczną. Ale też dużo jest młodych osób, świeżaków takich, którzy może nie debiutują, ale debiutują na szerszą skalę gdzieś w wytwórniach i tak dalej. I na pewno warto się temu przyjrzeć. Jest taki wątek, który Stis poruszył chyba w książce, że dzisiaj jakby te pomysły, które mają młodzi ludzie, a nie do końca wiedzą, jak je zrealizować, mogą zrealizować dzięki jakby doświadczeniu tych osób, które już tą scenę jakoś ukształtowały. No i chyba jakby tutaj będziemy mieli taki rok, wydaje mi się, połączenia sił. Międzypokoleniowe. Tak, takiego myślicie? Wyniku tych pierwszych działań tego typu. Tak, tak mi się wydaje. Poza tym też ja dodałbym jeszcze do tego pytania Marty jedną część odpowiedzi, mianowicie w tym roku już przeprowadziłem co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście rozmów z młodymi ludźmi, którzy chcą nagrywać na przykład ze starymi polskimi jazzmenami. I to nie samplować ich, tylko po prostu nagrywać z nimi. Jest w tym jakaś taka doza szacunku olbrzymiego, a jednocześnie chęć spotkania się z nimi w studiu, żeby przynajmniej dotknąć tej legendy, przybić piątkę, żeby być przez chwilę, a to już jest bardzo fajne, bo to znaczy, że ma się szacunek dla dorobku wcześniejszych pokoleń. To jest bardzo piękna rzecz. Może skończmy tym wątkiem naszą rozmowę. DJ Caps, Falcon One. Elementarz, mixtape, który ukazał się w ubiegłym roku. Panowie dzisiaj zagościli u nas, bardzo poważnych fragmentów posłuchaliśmy. Bardzo wam dziękuję za przybycie i zapraszam na wersję live, bo jeszcze będą, prawda? Tak, jeszcze będą. Zagraliśmy jedną, jak na razie w Warszawie, ale no, następne planujemy, także... Festiwale się zgłaszają. Różne podmioty się zgłaszają. Tak, żeby się udało. Elementarz live set. Dziękuję bardzo. Paktofonika i Peja zakończyło nasze spotkanie z Kepsem i Falcon One'em. Together on the sofa with the music way down low. I waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. Nawet jeśli wszyscy już w ciebie zwątpili, pokaż, że się mylili. Nie czekaj ani chwili dłużej, And this is true. We love to do the things that we're not supposed to do. We don't need robbing, stealing, or mugging. In fact, don't take it seriously. We're only bugging. Zgodę na korzystanie przez Ryszarda Andrzejewskiego Peję z fragmentu jednego utworu w piosence Głucha Noc. Sposób zakończenia tego sporu pomiędzy Stanem Borysem i Peją jest dowodem, że pasja do muzyki potrafi łączyć nie tylko pokolenia, ale różne jej style i nurty z korzyścią dla odbiorców, fanów zarówno Stana Borysa, jak i Pei. Ciemno, zmęczona, ciemno. jedno z dwóch najsłynniejszych historii w polskim rapie, jeśli chodzi o sample, czyli spotkanie panów Stana Borysa i Pej, a drugi to był jaki, Marta? Nie pamiętasz. Absolutnie. Poczekaj, muszę się zastanowić. 1-8L, o. I tam był taki zespół amerykański. Nie znam takiego zespołu. Tak. Życzliwa fanka z Polski o imieniu powiedzmy Zbigniew wysłała maila do Stanów Zjednoczonych, do zespołu, że tutaj taki jeden zespół nagrał. No aha. I później tam się sprawy potoczyły. Cóż, 1-8L... Jakby historię sami sobie napisali. Chyba sobie napisali historię. Marta, wiesz, że to już prawie wszystko? Przykro mi, ale cieszę się, że spotkamy się za tydzień ponownie w Polskim Bicie. Bardzo hip-hopowo było dzisiaj. Tak, Hirek, nadrobiłeś wszystkie nasze wcześniejsze spotkania, myślę. Także dobrze, że jakoś nam się ale to wyrównało. Ale na koniec elektronika będzie i to artysty, którego bardzo lubię. Wojtek Urbański, Obca Ziemia, fragment do ścieżki dźwiękowej Ultraviolet. Znasz? Tak, tak. Dobrze. Jak najbardziej. Marta Malinowska, Hirek Wrona, bardzo dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Dobranoc.